wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 21 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lecą głowy w policji po śmierci oficera komendy w Gorzowie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do prezydenta o zgodę na dodatkowe zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim. Ruszajmy się i zmieńmy dietę. Wysoki cholesterol jest przyczyną wielu groźnych chorób. Lubuski komendant wojewódzkiej policji, jego zastępca odwołani. Dymisje mają związek ze śmiertelnym wypadkiem funkcjonariusza, do którego doszło w Świnoujściu po odprawie kadry komendy wojewódzkiej policji w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna wypadł z okna. O samym wypadku na razie wiadomo niewiele. Doszło do niego w Świnoujściu podczas odprawy policyjnych kadr. Udało nam się ustalić, że ofiarą jest oficer komendy wojewódzkiej w Gorzowie. Okoliczności tego śmiertelnego wypadku na razie nie są znane. Sprawę bada prokuratura, a także Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Kamil Chybki, Radio Zachód. Decyzją szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego pracę stracili inspektor Jarosław Janiak, jego zastępca podinspektor Piotr Fabijański. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się do prezydenta o zgodę na dodatkowe zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim. Powołała się przy tym na ustawę o Sądzie Najwyższym z grudnia zeszłego roku, której część publicznie kwestionuje. Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski mówi, że zgłoszono szereg zastrzeżeń w odniesieniu do nowej ustawy. Gdyby jednak rozumować inaczej, to Sąd Najwyższy właściwie nie powinien w żaden sposób funkcjonować. Nie wydawać żadnego orzeczenia, nic nie robić od 3 kwietnia, bo zasady orzekania, skład, kategorie spraw też wynikają z nowej ustawy. Kancelaria prezydenta poinformowała prezes Gersdorf, iż prezydent nie wyraził sprzeciwu, o którym mowa w ustawie. To koniec śledztwa w sprawie wypadku na przejściu dla pieszych w Trąbkach Wielkich w Pomorskiem. Chodzi o styczniowy wypadek, w którym zginęła 8-letnia dziewczynka. Dziecko z matką przechodziło przez jezdnię na zielonym świetle. Staranował je rozpędzony tir. 8-latka zginęła na miejscu. Lista przewinień kierowcy jest spora, wylicza prokurator Grażyna Wawreniuk. Nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych. Tego dnia była zmniejszona przejrzystość powietrza z uwagi na opady śniegu. Nie dostosował prędkości jazdy do przewożonego ładunku, którego jak ustalono, masa była przekroczona. Przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. W trakcie jazdy rozmawiał przez telefon komórkowy. Nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej wskazującej dla jego kierunku jazdy światło czerwone i wjechał na to przejście dla pieszych, potrącając dwie osoby. Akt oskarżenia trafił do gdańskiego sądu. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Minister edukacji Anna Zalewska odpowiada na zarzuty w najnowszym raporcie NIK-u. Czytamy w nim, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają kompleksowej opieki medycznej. Minister Anna Zalewska odpowiada, że prace nad poprawą opieki medycznej w szkołach już się toczą. W tej chwili przecież Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą dotyczącą opieki zdrowotnej w szkołach i tego, jak powinny wyglądać gabinety, gdzie jest pielęgniarka, higienistka, czy też będzie mógł być stomatolog. Z raportu NIK wynika, że w 2016 roku największym problemem zdrowotnym wśród uczniów były deformacje kręgosłupa, alergie, zaburzenia widzenia, otyłość czy niedokrwistość. Wysoki cholesterol jest przyczyną wielu groźnych chorób i zgonów, przypominają o tym eksperci. Problem dotyczy ponad 60% Polaków, czyli nawet 18 milionów osób. Ponad 7 milionów to osoby w wieku od 40 do 59 lat. Zaledwie 500 000 pacjentów jest leczonych skutecznie, a choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Wysoki poziom cholesterolu powoduje wystąpienie miażdżyca, a miażdżyca klinicznie prowadzi do zawału i udaru. To są dwie główne przyczyny skrócenia życia i pogorszenia jego jakości, czy zawał serca, ostry zespół wieńcowy, tak to dziś nazywamy, i udary mózgu. Mówił profesor Artur Mancerz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak obniżyć cholesterol? Ruszać się i rzucić palenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 31 stopni za oknami przy Myśliwieckiej w Warszawie. Upał w całym kraju, ale już jutro temperatura spadnie, a termometry nie pokażą więcej niż 20 stopni. Wcześniej przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie burzowy front, miejscami spadnie grad, będzie silnie wiać, a ostrzeżenia nie dotyczą wyłącznie zachodniopomorskiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

saddened sky. Make me wanna look at you. Shall love along the rise. Doesn't matter who's with you. Somewhere Inside, Kasia Kowalska i Alana Miles z nowej płyty Kasi. Płyta Aja będzie miała swoją premierę już jutro. 2 godziny i trochę temu przyszło lato. Sweet to fly, to touch the sky, to feel. scared. Concrete and clay conspire to cage me there among the lost boys. Down in the streets I see the trees grow bare, broken and battered in the thinning air. The birds are scattered and my footsteps there. I long for lost joy. Lato przyszło 2 godziny temu i trochę i na razie uderzyło nas temperaturą 31 stopni, ale to się podobno ma zmienić. Jutro będzie 18. Hela się z tego nie cieszy. Moby z nowej płyty. die. So hard, so hard we tried. I tried so hard. Haven't figured anything out. Left behind so much pain, so much doubt. Never be free. Always plagued by what I can never be. Ładny ten Moby, tak jakby trochę wrócił do swoich dobrych czasów. Moby, the middle is gone. Agnieszka mi tu donosi, co się dzieje na boisku. Jak się nazywa ten twój ulubiony pan? Nie ten co... Diego for coś tam. Diego for, ale on już nie gra. A nasi dzisiaj grają? Nie. Za to Australijczycy grają. Przegrywają z Dunią 1-0. Znaczy 0-1, tak? Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No tak, to w takim razie sięgamy po płytę australijską Sara Blasco. Don't wanna know where we all go. Up above or down below. I'm gonna hit my stride. Play my part before I wake the dead from their rest. Don't wanna know where we all came from. On a star or were we reborn. Just wanna heal my scars. Play my part while I am in this life, not in the next. Could be right or could be wrong, but all that matters to me, what is in the heart, not what you believe. Open up my eyes so that I can be wiper than my reach right in front of me. If the answers aren't blowing in the wind, there's no way of knowing if we're heaven sent. We could be heaven sent. While the ashes of my brother have turned off, no way of knowing if we're heaven sent. We could be heaven sent, or just a dream. Don't wanna know where we all will go. Up above or down below. I know we've hit this hard. Burst these scars. Don't wanna wake the dead from their beds. Don't wanna know where we all came from. But for what we're doing, to weather the storm. I wanna play my part, repel the dark until I leave this life. For what comes next? I might be right, I might be wrong, but all that matters to me, what is in the heart, not what you believe. Open up my eyes so that I can be well in my reach right in front of me. If the answers are flowing in the wind, there's no way of knowing if we're heaven sent. We could be heaven sent. Where the ashes of my mother are returning, I've no way of knowing if we're heaven sent. We could be heaven sent. Or just a dream. Or just a precious time ends. Reflections of the light that is around it. Might be right, it might be wrong, but all that matters to me, what is in the heart, not what you believe. Open up my eyes so that I can be well within my reach, right in front. Właśnie. Sara Blasko z nowej płyty Death of Field. Dzisiaj wybrałem utwór zatytułowany Heaven Sent. No jak tam w meczu? Jeszcze Dunia wygrywa, czy już jest remis? Remis? Nie, jeszcze Dunia wygrywa. Na razie. To teraz Symul. Piosenka zatytułowana Ghosts. You thought I love pain. was so punk. Let's get high and tear shit up and put it all on the floor. Tak, za karę jest karny dla Australii. Takie mam doniesienia. A to jest Symol, czyli pan, ja tu miałem to nazwisko, Brian Fennell. Z tej płyty, po którą tak chętnie i często sięgam ostatnio, ale tego utworu jeszcze nie słuchaliśmy razem, Ghosts. Tak sobie latamy dzisiaj po kraju i świecie. Lecimy do Barcelony. O, El Cabelubio. Poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Tinc allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, mans de tan sols 15 anys no han tingut temps d'aprendre'n i sempre torno al mar allà on puc respirar i sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Vinc d'allà on tothom fa el vermut, d'allà on les palmeres ploren la llorada cua. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de color, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar, torno al mar, allà puc respirar, respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble bo, purifica la pell. Vinc d'un poble a veure el mar.